श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 60 9 दिसंबर 1883। हरि कथा प्रसंग। संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हुए जगन माता का चिंतन कर रहे हैं। क्रमशः मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी। शंख और घंटे बजने लगे। मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने मास्टर से भक्तमाल पढ़कर सुनाने के लिए कहा। मास्टर पढ़ रहे हैं। जयमल नाम के एक शुद्ध चित्त राजा थे। भगवान श्री कृष्ण पर उनकी अचल प्रीति थी। नौधा भक्ति के यजन में वे इतने दृढ़ निष्ठ थे कि पत्थर भी खींची हुई रेखा की तरह उसका ह्रास न हो पाता था। वे जिस विग्रह का पूजन करते थे उसका नाम श्यामल सुंदर था। श्यामल सुंदर को छोड़ वे और अन्य किसी देवी देवता को मानो जानते ही न थे। उन्हीं पर उनका चित्त लगा रहता था। सदा दृढ़ नियमों से वे 10 दंड दिन चढ़ते तक उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। अपने पूजन में वे इतने दृढ़ निश्चय के थे कि चाहे राज्य और धन का नाश हो जाए, चाहे वज्रपात हो, तथापि पूजा के समय किसी दूसरी ओर ध्यान न देते थे। इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास पहुंची। उसने सोचा, यह तो शत्रु को पराजित करने का एक उत्तम उपाय हाथ आया। जिस समय राजा जयमल पूजन के लिए बैठे थे उसी समय उसने उनके राज्य पर आक्रमण कर युद्ध की घोषणा कर दी। राजा की आज्ञा बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती, अतः राजा जयमल की सेना उनकी आज्ञा की राह देखती रही। तब तक शत्रुओं ने उनका किला घेर लिया, तथापि इन्होंने उस समय युद्ध की ओर ध्यान ही नहीं दिया। निरुद्वेग होकर पूजन करते रहे। इनकी माता सिर पटकती हुई पास आकर उच्च स्वर से रोदन करने लगी। विलाप करते हुए उसने कहा कि अब जल्दी उठो, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है। शत्रु चढ़ आया, अब किला तोड़ना ही चाहता है। महाराज जयमल ने कहा, माता तुम क्यों दुख कर रही हो? जिसने यह राजपाट दिया है वह अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या, और अगर वह हमारी रक्षा करे तो वह शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके। अतएव हम लोगों को का उद्यम तो व्यर्थ ही है। इधर श्यामल सुंदर ने घोड़े पर सवार हो अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध की तैयारी कर दी। अकेले ही भक्त के शत्रुओं का संहार करके घोड़े को अपने मंदिर के पास बांधकर श्यामल सुंदर जहाँ के तहाँ हो रहे। पूजा अर्चन समाप्त होने पर राजा जयमल बाहर आकर देखते हैं कि सामने उनका घोड़ा पसीने से तर हो हाँफता खड़ा है। वे पूछने लगे, मेरे घोड़े पर कौन सवार हुआ और इसे यहाँ बांध गया? सभी कहने लगे कि यह तो हम कुछ भी नहीं जानते। राजा के मन में संदेह हुआ और यही सोचते हुए वे सेना सहित युद्धभूमि की ओर बढ़े। जाकर उन्होंने देखा कि सारी शत्रु सेना रणभूमि में लौट रही है, केवल शत्रु पक्ष का राजा भर बचा है। विस्मित होकर राजा जयमल इसका कारण पूछने लगे। इतने में वह प्रतिस्पर्धी राजा उनके समीप आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। वह बोला, आपके एक सिपाही ने अकेले ही इतना आश्चर्यजनक युद्ध किया कि उनके सामने कोई टिक न सका। वह अवश्य त्रिलोक विजयी है। महाराज, मैं आपका धन या राज्य नहीं चाहता, बल्कि आप चलकर मेरा भी राज्य ले लें। परंतु मुझे आप इतना बताइए कि वह सांवला सिपाही कौन था? केवल एक बार दर्शन देकर उसने मेरा मन हर लिया है। जयमल को समझने में देर न लगी कि यह सब श्यामल सुंदर जी का ही खेल है। यह मर्म जानते ही प्रतिद्वंदी राजा जयमल के चरण पकड़कर स्तव करने लगे और कहने लगे कि जिनके कारण मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई उन आपके चरणों में मैं शरण लेता हूँ। कृपा कीजिए कि वह श्यामल सिपाही मेरा स्वीकार करे। पाठ समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, इन बातों पर तुम्हारा विश्वास होता है? घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सेना नाश किया था, इन सब बातों पर? मास्टर, भक्त ने व्याकुल होकर उन्हें पुकारा था, इस पर विश्वास होता है। श्री भगवान को उसने ठीक ठीक सवार करते देखा था या नहीं, यह सब समझ में नहीं आता। वे सवार होकर आ सकते हैं, परंतु उन लोगों ने उन्हें ठीक ठीक देखा था या नहीं, इस पर विश्वास नहीं जमता। श्री रामकृष्ण सहाशे, पुस्तक में भक्तों की अच्छी कथाएं लिखी हैं, परंतु हैं सब एक ही ढर्रे की। जिनका दूसरा मत है उनकी निंदा लिखी है। दूसरे दिन सुबह को बगीचे में खड़े हुए श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। मणि कहते हैं, तो मैं यहाँ आकर रहूँगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम लोग जो इतना आया करते हो, इसके क्या मानी है? साधु को लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आकर देख जाते हैं, तुम इतना आते हो, इसके क्या मानी है? मणि तो चकित हो गए। श्री रामकृष्ण स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। श्री रामकृष्ण मणि से, अंतरंग न होते तो क्या आते? अंतरंग अर्थात आत्मीय, अपना आदमी, जैसे पिता, पुत्र, भाई, बहन, सब बातों मैं नहीं कहता, नहीं तो फिर क्यों आओगे? सुखदेव ब्रह्मज्ञान पाने के लिए जनक के पास गए थे। जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दो। सुखदेव ने कहा, जब तक उपदेश नहीं मिल जाता तब तक कैसे दक्षिणा दूँ? जनक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ब्रह्मज्ञान हो जाने पर फिर गुरु और शिष्य का भेद थोड़ी ही रह जाएगा, इसीलिए हमने पहले दक्षिणा की बात कही।